Seguimos na Radio Municipal do Porriñón esta maña de martes, damando unha servidora, Tania Alonso. O equipo Balonmán Porriñón Femenino, que xoga en División de Honor, acaba de facer o parón ligueiro ata xaneiro. E nós queremos aproveitar aquí na radio para facer un repaso desta primeira parte da temporada e de todas as novidades do club en xeral. E por isto, convidamos o presidente, Fernando Godoy. Bos días, Fernando. Hola, bos días. Antes de meternos en detalles do club, gustaríame que me resumiras en pocas palabras como resultou esta primeira parte da liga para o equipo femenino do Balonmán Porriñón, que regresou este ano a División de Honor, como dixen antes, despois de 10 anos. Bueno, pues resultou moi emotiva e especial para todos nós, todos os que integramos o club. Foi unha primeira parte con moita ilusión e a verdad que pa nós, no encanto ao tema deportivo, creo que foi unha primeira parte bastante positiva, xa que nos vamos ao parón ligueiro que hai ahora polo campeonato do mundo con 6 puntos, cun pouco era o que nos intentábamos conseguir ao principio da tempada. Oxe, xa que ides cumplindo eses objetivos que vos marcabades, non? Sí, en canto ao tema deportivo, a verdade é que sí, que estamos cos un pouco cos puntos que nos marcaron, un pouco que se marcou máis ben o equipo técnico, e pa nós a verdade é que é positivo e é moi ilusionante. De feito, este último partido foi contra o FEB de Xixón, tamén saiu en acabou en victoria pro Porriño. Sí, hai que recordar, temos que lembrar que nós dos 6 puntos que acadamos, 2 foron fora da casa e contra uns equipos que, digamos, que son da nosa liga. Entón, por iso, se cabe, os 6 puntos teñen maior importancia pa nós que o que reflejan en sí esos números. Nós son 4 puntos que fixemos lonxe do Porriño, en terras vascas, máis en terras asturianas. Pa nós a verdade é que é moi importante ese tipo de vitorias que fixemos fora do noso concello. Cal é o nivel en División de Honor? Asusta? É menos do que esperabades? No, o nivel un pouco en contraste con grandes equipos. Nos o Porriño xa viñeron equipos que están xogando en Europa, sí que notas esa diferencia deportiva, a diferencia económica con respecto a esos equipos, pero nos, o que nos queda un pouco, que sempre foi o que nos marcamos, é que non hayan tantas diferencias na pista, xa que sí que economicamente as hai, na pista polo menos que non as haya, e iso intentámolo compensar con traballo, con esforzo e con moita ilusión das rapazas, que creo que o están conseguindo. Uh-huh. E agora que xa levados uns cantos partidos, sabedes como está o tema, replanteadevos os vosos objetivos, sois máis ambiciosos aínda? No, o noso objetivo primordial é manter a categoría. Ese é o objetivo primordial. Creo que vamos polo bo camiño, queda moito aínda, porque aínda agora hai este parón, non estamos na mitad da liga, aínda quedan 3 partidos pa que cheguemos a mitad da competición. Queda moito por percorrer. Entón, os objetivos o que se marca o club manter a categoría, consolidarnos na máxima categoría do balonmán femenino. Xa miraremos máis adiante si hai outros obxectivos ou si quedaremos como un pouco como estamos. Falemos agora do rendemento das xogadoras. Unha das estrelas do equipo, Estela Doiro, estivo lesionada, e algunha que outra xogadora tamén. Como afectou isto ao equipo? Bueno, nese sentido, aínda que tuvemos mala sorte, porque Estela pa nos é un pilar básico, ¿no? Sí que tamén nos coincidiu con unha parada da selección, dun amistoso da selección, coincidiu-nos co partido contra o Ichaco aquí, que non é para nada da nosa liga. Entón tamén nese sentido pudemos contar con ela nos partidos máis claves, que foi en no País Vasco e ahora neste que falamos en Gijón. Entón nese sentido sí que aí tamén tuvemos, hai que reconocerlo, un pelín de sorte que ela estuvo pa esos partidos. Agora está recuperada, parece que non hai ningunha novedade nin con ela nin con outras xogadoras, que tamén tuvemos algún percance. Agora parece que todo o equipo está o 100%. Agora temos 2 meses de parón prácticamente. Entón, esperemos que cando reinicie a competición, que xa estén todas aptas para xogar en perfecto estado. Outro percance, como ti dirías, para o equipo, neste caso sería que a porteira Silén Lawini, creo que se pronuncia así, abandonou o equipo por motivos persoais, dixo. Como está a suplir esta ausencia? Bueno, Silén, Tania, non é porteira. É xogadora de primeira línea. En principio foi un pouco un revés importante para o equipo, ¿no? Para o equipo e para o club, porque era tamén un dos pilares importantes do noso equipo, unha lanzadora que un pouco nos daba ese pelín de calidad en lanzamento ao equipo. Tuvemos moitos, ao principio, bueno, moitas dúbidas como lle afectaría as rapazas, no sentido tamén un pouco anímico. A verdade é que eu creo que o superamos todos en principio bastante ben, efectivamente que, bueno, que se bota en falta, pero un pouco ela non estaba a gusto, non se estaba encontrando ben, tiña, según ela, problemas personais, que non iba a estar centrada para axudarnos, que tamén creo que iso dice bastante dela, que non quedou aquí a un pouco a pasar o tempo, digamos, si que colleu o toro polos cornos e díxonos o que había. Nese sentido tamén é de agradecer, bueno, un pouco o club o que fixo pois foi axudala no que pudo. Ela, a súa maior problema, decía que era que non estaba centrada e que quería voltar a casa, pois un pouco a xuntarse ca súa familia. Aí sí que nos non podemos facer nada. No deportivo, creo que o estamos sabendo suplir de momento, a ver o que nos depara ahora a competición. A que sí que porteira é ucraniana Marsha Makarenko, que foi unha das fichaxes este ano, tamén a vasca Mayalen Mújica. Como están a funcionar estas dúas fichaxes? No sé, a verdade que estamos moi contentos co traballo de tanto de las dúas como de todo o plantel. E las dúas evidentemente foron os fichaxes que se fixo xunto con Isa. A verdad que estamos moi contentos, tanto no nivel deportivo como no nivel persoal, que para nós tamén é moi importante que a xente que ven de fora, pois que veña a sumar, evidentemente no deportivo, pero tamén que veña a sumar no personal, que veña a facer grupo, e nese sentido tamén estamos moi contentos. Non necesitades polo de momento máis reforzos? En principio, o corpo técnico estamos a intentar non facer moitos esforzos nese sentido. Si que queremos que co equipo non sufra moito. En principio parece que vamos na boa liña. Nos tamén economicamente non nos podemos permitir moitos luxos. Si que nos gustaría que, si somos capaces de ir na liña que vamos, pois non facer ningún fichaxe, que xoguen as rapazas daqui, as do club. Un pouco esa xa foi desde o principio o noso obxectivo, e agora pois intentaremos que siga sendo. Si non cabe outro remedio, e si miramos que a cousa se pon moi moi negra, intentaremos botar man de alguén que veña a aportar, pero en principio non é un pouco o obxectivo a corto plazo que ten o club. Falamos dese financiamento do club, deses problemas económicos. Cal é a realidade do club? Que obstáculos encontrades económicos? Me imagino que os que ten ahora mismo todos os clubs deportivos e toda a sociedade, que o tema económico son na nosa categoría, e no noso club somos moitos equipos. Evidentemente que o femenino ten bastante máis gastos que os demais equipos do noso club. E hoxendía, tal como está un pouco a economía das empresas, a economía das institucións, a verdad é que sí que Estamos tendo dificultades para conseguir ese apoio privado e tamén público. Nos, no sentido do financiamento público, a verdade é que co Concello do Porriño é un sponsor para nós moi importante, sigue nos apoiando a tope. A Xunta, xa estamos tendo algún problema máis, temos pendientes tamén reunións ca Diputación, ca Fundación do Deporte Galego tamén nos axuda. Nese sentido, un pouco, esperamos seguir tendo esa colaboración, pero no sentido no tema privado de empresas, e diso sí que estamos notando que a xente non está pa moitas florituras, e sí que o estamos notando, me imagino que como todos os clubs, e que como toda a sociedade, claro. E como está a funcionar esa campaña de captación de socios? Tedes descontos, ofrecedes bonos? Contame un poquinho como, en que consiste. Sí, en principio intentamos dende o club pois facer todo tipo de, digamos, todo tipo de pois oferta para que a xente se fixese socio. Empezamos moi ben, agora parece que está un pouco estancada a cousa. Neste parón que vamos a ter ahora, intentaremos volver a darlle un golpe para que a xente non se olvide de nós e siga colaborando como empezou a cousa, que empezou moi ben, a verdad, a xente moi animada, xente que se viu a facer socia, en pequeno comercio, empresas que nos empezaron a colaborar, pero ahora parece que hai aí un pequeno estancamento que intentaremos neste parón que vamos a ter pois volver a apretar e volver a facer máis socios dos que temos, porque sí que nos fan falta toda a axuda que nos veña e nos moi necesaria. Falamos moito do equipo femenino, pero as outras categorías do club balonmán están a funcionar moi ben. Contame máis detalles das outras categorías, por favor. Bueno, a verdade é que nos, no sentido deportivo, estamos moi contentos co traballo que está facendo todo o corpo técnico e todos os entrenadores do club. No masculino, no primer equipo, pois estamos segundos, empatados co terceiros, en Primeira Nacional, que a altura que está a competición é unha moi boa nova pa todos. Nas categorías base, a verdade que estamos traballando, creemos que moi ben. Femenino, somos un referente en Galicia, o seguimos sendo nesta tempada. Estamos os nosos equipos nos primeiros postos en autonómica, en xuvenil, en cadete, infantil. A verdade que nese sentido estamos moi moi contentos, seguimos nunha línea de anos traballando moi ben, creo que no tema deportivo. No masculino pois non chegamos a ese nivel que temos no femenino, pero creo que tamén estamos facendo bastante ben as cousas e que están empezando a cosechar os seus frutos. E iso un pouco un reflexo no equipo, no primeiro equipo, que hai moitos rapaces do pueblo con moitos minutos, e creo que iso un pouco é o que buscamos, que xogue xente de Porriño e xente que saliu das categorías base. Tedes ademais unha escola deportiva no concello. Como está a funcionar? Quen se pode apuntar? Aí todos os nenos e nenas que queran do concello do concello e de arredores pódense anotar nas escuelas. É unha labor que se ven facendo tamén desde fai anos, unha labor que a verdad que os un pouco sinteste moi agradecido cando ves eses todos rapaces e rapazas practicando o deporte que a nós máis nos gusta, evidentemente, e a labor que se está facendo, creo que por parte do Club Balonmán Porriño, que é moi importante nese sentido. Temos escuelas, temos colexios, creo que a base un pouco do clube, que é desde empezar desde pequenos, creo que a estamos respetando, e creo que un pouco tamén o éxito do deportivo do club ven dende os máis pequeniños. Eu xa non teño máis preguntas, Fernando, pero se queres engadir algo máis, podes facelo. No, dende o club solo dar a, bueno, dar as gracias a vos por acordarse de nós e que nos sigades facendo caso como estades facendo, que apoyedes no máximo o deporte, si pode ser o balonmán, perfecto, a pedir o apoyo de todo o concello, do Porriño, dos alrededores, que nos axuden a pois a poder seguir contar con tantos rapaces e rapazas que practican un deporte de equipo. E moito máis xa non podo añadir, non? Ten por seguro que nos aquí en da radio apoyamos o deporte, apoyamos balonmán e calquera outro deporte do Porriño. Moitísimas grazas, Fernando Godoy, presidente do Club Balonmán Porriño. Gracias a vos. Un saúdo e bo día. Gracias. Nos seguimos na Radio Municipal do Porriño con máis contidos nesta maña de martes.